Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, na początek zespół Hurt, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Dużo polskiej muzyki przez najbliższe dwie godziny, właściwie wyłącznie ona na naszej antenie. Był Hurt, a teraz będzie zespół Brodacze Life Act, ich nowy singiel. Like a rumble.

Przestań walk, nie kontynuuj spraw, bo porzucam zebrane pokłady tej melancholii. Jestem już zmęczony, będę tańczyć, krzyczeć do woli. Jak to długo może trwać? Zaczynam kolejny raz, przebijam się przez dna. Wracam do dawnych dni, łapię się na szukaniu podobnych mi. Zaczynam kolejny. Zamierzam kończyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, jakie ładne dźwięki. Nikt tego nie gra nigdzie. Czasami w nocy pojawia się ten zespół Melancholy Hill. Kiedyś byli w audycji Trójka Żąda Debiutów, podobnie jak Blauka oraz formacja o nazwie Xy. Xy nawet całkiem niedawno. To teraz będzie ktoś, kto debiutantem nie jest. Jest na scenie od lat bardzo wielu i lubimy ją bardzo w Trójce. Znaczy ja ją lubię przede wszystkim. Ania Rusowicz. We'll be right back. trwać, to chyba nie sen. Bo niebie nie damy tu wejść, trudno, trudno będzie wstać. Bo niebie nie ma nas, dla rozkoszy nie odchodź daleko, o nie, nie, nie, nie, niech płonie, płonie, płonie, ło, ło, ło, niech płonie, płonie, płonie, ło. Antek Sojka, Po niebie, ten utwór słyszeliśmy mnóstwo lat temu, jakie mnóstwo, przed 2 laty chyba, 2,5 roku temu, był jednym z pierwszych gości audycji Trójka Żąda Debiutów i wtedy przedstawił piosenki swojej debiutanckiej płyty. No i miło było słuchać tych dźwięków, które raz na jakiś czas w nocnej Polsce również powracają. A wcześniej był zespół Nasz oraz Ania Rusowicz w utworze tytułowym ze swojej najnowszej płyty Przebudzenie. Ja tę piosenkę osobiście bardzo lubię. Thank you. Przyćmiona pamięć była tylko szronem w moich oknach. Lat. W

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, spółka Giuma. One kiedyś w Trójce debiutowały, śpiewały zupełnie inne piosenki, a teraz nagrały płytę z utworami do słów Agnieszki Osieckiej. No i zrobiły to absolutnie zawodowo. A przed Kagiumą Paweł Domagała, a także my, a propos Osieckiej, Katarzyna Łopata z płyty Osiecką zresztą. Obłąkane, a wraz z nimi niemy stronę gwiazd. Muzyka oceanu gra. Słyszę ją. Czy kiedyś jeszcze spotkam ciebie tu? Czy kiedyś jeszcze będziesz blisko tak? Tak jak dwa słońca ich blask, ty i ja, jak dwa księżyce wśród gwiazd, ty i ja. Thank you. chodź i usiądź obok mnie. Zostań ze mną. Bo samotnym być